por para që kanë ba hijrat e me kësë në Medina. A kena me kona mes ullë për ata akrabojnë, për ata shokë që ju mbet atje për shemun? Ju jeni mes ullë me që këtë qartë që ju fësë aljejë e të njohë. Me shartë jetër nuk jemi mes ullë? Ja, që la ju kanë lifullahu nëfësën illa usahë. Nuk ka fark ti ke shoqin tënë, ke vlanë tënë, ke qikën tënë pëdhona. Ska fark për te jetë ma ata, për me jetë ma ata. Se, unë e musliman që kur jo, që kur që e ke bashkë si minimu aty në ilakajt tua, edhe unë e kam bashkë minimu e, sa ata që ishë jam ilakajt, lëkin, Islami në ka përkohë, në ka përpje. Lëkin usë mundë me bagja, që mundë me bagja. Kur të mundë me bagja, unë e kam bërë që kurti. Kur të mundë është me bagja. Ama kur të mundë është me bagja, atëherën pështati, ma mirë se me shku me ata si ku që shkonë ata, jani pa luft pa kërja. Qështu? Janë jenë këto hërra që ka thojnë, në kanë ditë shumë herë. Thojnë mara hojsh, që ka mundën me një mu muslimanë që janë në Bosna në hërësën? Ju thamë vetën, që ka mundën me një mu ilakave të tue që janë këto në Palestinë? Që ka mundën me një mu? Që ka një mu të më banë janë, kërë janë? Kur janë këtu ka afër juve, shkeni mund të me ban gjanë, atë e kokoj me në mund gjanë. Lakin se kur Albania tash, por pare që qohet një luft, një shalë zbat, e këna bërsh me një muë, dikush me pare, dikush me ilim, dikush qëka të mundet me baje një minimu, është mirë. Fëmë për luft, فات جوت جل شأنه وأعدوا له ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم مسلمان نكن موي داري شتش ميبا تطبيق كت آيات عمليا يعني مفهوم بسا تنشي ديسا شكر كتو عن سوريا كان الهجم كافيرة يسا فرنسيين يسا بريطانيين آخرين هذا يو تشتو بيني درجة كتا أمور الاستقلالي كتو آتيا لكن نك ينتو بنوه فر دين ينتو بنوه فر دنيا فورتك السبب نكمون مبالوف مدشمان كي أشماي فورتا مسلمان Kër që këtë sebeb në thojna, muslimen sët e kanë bërsh fakat me i marë vësht islamin mirë e me si me thonë në pëtëdi me filua me filua e me filu me i ba islamin të tëpik ameli Shkat mundet më ba insani, shparit kur ka ardhë islami është dëri për vahje për mi përmi s.a.s. Nuk ka pas atëherën farz, illa më ba etikad që Zoti është një, nuk janë dy, Zoti së kur që është një, jani më thanë shqyp, nuk ka fjallë tjetër trup, jani dhatë. Trop lakin trop harap që gjithas nuk ka gjajnë me thamë për zotë gjithat lakin shpadive të më fjallë tjetër vat nuk ka vat nuk ka me thamë la ilaha illallah me besu përgjëmeja sallam që ku ka kënë të farëzi par la ilaha illallah me thamë që zotë është një Yani trup një, lakin që këtë që është trup një, nuk duhet mi ba ibadet qëtër, illa që ti dhatë, pa thonë, të është arabë që më mirë.

kanë thonë, ja, jeta e insanit nuk jetohet, ashtë shkurtohet, lakin ashtë maksut që i Zotin Gjeleshenu ho, jani, janë jetët ti bereqet, janë. Ky i thohet të uil, kësa i fjallë, të uil. Lakin, subhanallah, ky të uil nuk fitojnë ja për ti, pëse? Ata thojnë, edhe na thojnë me ta, Zotë i Gjeleshenu që ka shkruhe për këtë insan, në lohën ma furë, nuk është mund kënë mund ruhe. Edhe na thojnë e qështu. Lakin, na paflasin tesh, karshi e sbabe, që Zotë i ka ba, yani sunnet në këtë dunia, se waën janë asbab madije, jëse asbab manëvije. Amma Zotit ka shkruhe, aja nuk nërohet. Lakin, që dhe në me thanët? Spari që ka thajmë në, muslimani nuk hinë gjëhëndam, kur qëtë muslimën tamam. Safiri, kur qëtë jafir, nuk hinë gjëhëndet. Zotit kur ka shkruhe, filanin ka me hinë gjëhëndet, e filani ka me hinë gjennem, ka shkru me sebeb. Sebebi e që dhe me hinë gjennet, ka me kënë mu'min. E që dhe me hinë gjennem, ka me kënë qafir. Nuk ka thanë që unë do mishti me përdhu një gjennet, e do mishti me atë qëtëri me përdhu një gjennem. Ja, e që ban mirë, ka me pa mirë. E që ban keqë, ka me pa keqë. Amma që ka shkru Zotin nuk dhina na. Lakin na dhina e që e që këto, ka me shku në gjennet. E që e shku, ka me shku në gjennet. Qështu thohet tash për meselen gjatë tjetër, jesë të rrisit. Zotin që ka me shkru muë, ty, filani, filani, kur kush nuk e din. Lakin, si kur që ka thamë për gëmë e sallëm, kur ka veti sahabi ka thon, a është mungkin për muë me dit a jam vetën musliman mu'min hakan aja ka thon po, është mungkin veti ka ishit ton në qofë që thonë për ty që e mirë që e mu'min në qofë që qajnë e gjurë me gurë a që e kështë nuk e musliman. Këtu që pa ka gjënë e sëbabet që në qështë i banë mirë, keme gjithë mirë. Ata që pa thonë, ja, e që dhe me ba muasalet ilakat e ti që kur që dhame, nuk është mëksat që i gjëtohet tjeta, lakin e shëpë bërëqet. Në që ka thonë të është, bërëqeti, jesë jetëja më gjëtuë të retë këta jenë shkruë s'ka fërkë janë në qofë që ka shkruë zoti kë insan ka me pa bereqet për jetës ti pra s'ka fajde me ba muasalet me ilaka jesë me ba me kajshi hëtën këllok të retë jenë shkruë këtë të ujnë fajde s'ka lene hadisin që kur që ka ardhë edhe shtini në daire që men akhëdhe bil esbab wasala ileha kaba khala ta'ala men kane yuridu l'ajilata ajjelna lehu fiha ma nasha li men nurid thumma jaalna lehu jahannama yaslaha madhmuma madhura wa men arada l'akhirata wasa'a leha sa'yaha وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك كني مرغش كنت آية خدمتان مرغش بو تخلزي تخلزم بتوين دو آية سادت بيغمية صلى الله عليه وسلم فرني جماعة كان تيف ميتون دنيا مير لكن nuk banë gajdë me eqë mirë me Zotin Gjeleshenu, vështë dhullë me hamër mirë, me jetu mirë i lagëni. Qëka thëtë? Thëtë men radë dhe l'ajilët, men eqë